Kig på vejret. Først på dagen stedvis tåge, men ellers kommer der nogen eller en del sol. I løbet af eftermiddagen dog mulighed for lokale byger. Temperaturer omkring 20 grader og svag til let østlig eller skiftende vind. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Ja, velkommen til Radio 24/7 weekend. Mit navn er Aydin Sui. Vi snakker om ugens store historier på baggrund af morgens aviser. Jeg får besøg af nogle hovedgæster og avislæser, der bladrer aviserne igennem med mig og snakker om de emner, vi nu har på tapetet i dag. En af de ting, vi skal snakke om, det er fænomenet hverdagsseksisme. Og jeg har det sådan, at jeg betegner mig selv som feminist, eller jeg prøver på det. Jeg går 100% ind for ligestilling. Jeg synes, at kvoter for at skabe ligestilling er en god idé. Jeg synes, at øremærket barsel er en god idé. Der, hvor det nogle gange går galt for mig, hvor jeg tænker, åh, jeg kan jo ikke rigtig være feminist, det er, når vi snakker om objektliggørelse af kvinder, og at man ikke må se dem som sexobjekter. Jeg kan huske for nogle år siden, der var en happening, hvor en gruppe kvinder, de badede i DGI-byens svømmehal med bare bryster. Budskabet var, I skal ikke objektliggøres, I skal ikke se os som sexobjekter. Så så jeg de der billeder af kvinderne i avisen og tænkte, hun har da pæne bryster, og det her hende der også. Og rent instinktivt kom jeg til at scanne de her kvinder og tænke, hende der kunne jeg godt knalde med, hvis det var. Hende der kunne jeg måske også, måske efter 5 guldbajer. Det må man jo ikke rigtig vel, det er en objektliggørelse. Og så bliver man lige pludselig forvirret som mand. Og hvis det også er sådan, at man ikke kan være feminist, og at man er et chauvinistisk røvhul, hvis man laver lummer jokes om kvinder, så kan man jo nærmest udelukke enhver mand, der har spillet fodbold. Man kan blive forvirret, ikke? Nogle gange skal vi kigge på brysterne, nogle gange skal vi ikke. Vi skal snakke om hverdagsseksisme senere i programmet. Du kan som altid blande dig i debatten på 42 600 24 7. En af de historier, som jeg har fulgt en del med i ugens løb, det var den her historie om en morfar, der skød faren til sit barn, sin svigersøn og dennes advokat. Jeg sidder her med forsiden af Ekstrabladet og BT fra i onsdags. Strid om 3-årig endte i tragedie. Morfar skød 2 med oversaget jagtriffel. Blodbadet i retten. 31-årig far hårdt såret, 57-årig advokat dræbt. Det forsiden af Ekstrabladet. De har også været så venlige at putte et billede ind af den dræbte advokat. Det ser ud som, det er noget, de har planket fra Facebook eller et eller andet. Kendt advokat skudt af morfar, dræbt foran dommer, angreb svigersøn og advokaten i retten. Og så har de også citeret drabsmanden. Jeg har besluttet at befri min datter. Vi stiller spørgsmålet, hvordan kan det gå så galt i sådan nogle skilsmissesager, at folk bliver fuldstændig desperate og røde af raseri. Det her, det er selvfølgelig en undtagelse, men hvad er det, der sker i de her konfliktfyldte skilsmissesager? Kan vi som samfund gøre noget for ligesom at nedtrappe konfliktniveauet? Ja, det var en meget alvorlig historie. Der er croissanter i studiet, og lige om lidt byder jeg velkommen til morgens første hovedgæst og avislæser. Velkommen til 24/7 Weekend med Aydin Sui. Velkommen til dig, Martin Breum. Tak skal du have. Du sidder allerede godt i gang med at bladre aviserne igennem. Du kastede dig over Politikken, kan jeg se, som det første. Ah, det var ikke det første. Det er simpelthen ikke rigtigt. Nej, okay. Nu skal vi holde os til hele sandheden. Hvad var den første avis? Jeg sad faktisk og bladrede i Kristelig Dagblad og Jyllandsposten først. Fordi det ville jeg til enhver tid vælge frem for Politikken, hvis jeg havde valget mellem mange aviser. Jeg synes, Jyllandsposten er en fantastisk avis. Ja. Men det var ikke det, vi skulle snakke om. Du kaldte den lidt drillende for Jyllandspesten før? Nej, det gjorde jeg i hvert fald ikke. Er du sikker på det? Det kunne jeg aldrig drømme om, i hvert fald ikke, hvis mikrofonen var tændt. Jamen, det var den nemlig ikke. Martin Breum, vi kaster os over aviserne morgenen igennem. Du sidder med os i knap halvanden time. I første omgang vil jeg bede dig om at introducere dig selv. Det plejer jeg altid at gøre. Ja, det er en skrækkelig vane, du har. Det er meget andet. Hvad skal man sige? Det er meget folk udfordrende. Folk reagerer meget forskelligt på det. Det er meget udfordrende, hvis man i øvrigt er sådan en privat person, som jeg anser mig selv for at være. Men jeg synes først, at det her, det er jo en fantastisk setting, at man kan sidde her og tale til tusinder af mennesker, som formentlig de fleste lige er stået op, og nu sidder og måske spiser morgenmad, prøver at få den første kop kaffe til at fungere ned i koppen, eller er i bad, eller skal vække børnene, eller nej, det skal de jo selvfølgelig ikke på en søndag. Så skal de sørge for, at børnene sover, mens de selv er vågne, så de har de timer længe om morgenen. Mm. Jeg synes, det er fantastisk at forestille sig de her tusinder af liv, der sidder derude, og så oven i købet hører radio. Det er fantastisk. Det er virkelig et privilegium at få lov til at tale til folk i den livssituation. Og det siger jeg, fordi jeg har i mange år lavet det program på DR2, der hedder Deadline, sammen med alle de andre, der laver Deadline. Og det var jo den anden ende af døgnet. Der arbejdede vi jo, hvad skal man sige, i en ende af folks bevidsthed, hvor de har været i gang et helt døgn, og måske er lidt udmattet af dagens strabasser, og har set et eller andet mere eller mindre ligegyldigt i tv tidligere på aftenen. Og så skulle vi prøve så at ramme den sindstilstand, så jeg tænkte lidt på vej herind, hvordan... Det er virkelig to ender af spektret, ikke? Præcis. Altså, jeg ved, at... Lørdag, søndag morgen, der er der blandt andet en del børnefamilier, der lytter med. Efter at jeg selv blev far, holdt jeg op med at se fjernsyn på det tidspunkt, hvor du sendte i Deadline, fordi jeg var sådan, puha, det kan jeg slet ikke. Nej, det kan man jeg ikke helt balleret, det er alt for sent. Jeg skal så kan man høre radio klokken 7 om morgenen. Hvad er det for nogle mennesker, der ser fjernsyn lige nu, tænker jeg? Ja, det er fantastisk. Nå, men vi skal jo videre. Jeg er journalist. Jeg har været journalist i årtier. Og så har jeg har arbejdet på Dagbladet Information, som jeg sidder her og kæler lidt for, fordi det er jo den bedste avis i Danmark stadigvæk, og det vil det blive ved med at være, til jeg dør, er jeg sikker på. Men jeg var på Dagbladet Information, jeg har arbejdet i Afrika i mange år, og så begyndte jeg at lave tv, og jeg har lavet forbruger-tv for TV2, og så har jeg været på Christiansborg, og så lavede jeg Deadline i 10-12 år. Inden jeg holdt op, fordi så holdt jeg op i maj, for at hellige mig det, som jeg på det her lidt fremskredende tidspunkt i min karriere, synes er der, hvor jeg har det bedst som selvstændig, og så med fokus på det, som jeg synes hører til... Og nu skulle jeg til at sige, det oversete stof i aviserne, men det svarer lidt til at sætte en overskrift, når der står sådan en kæmpe overskrift på forsiden af en eller anden avis, den glemte krig, ikke? Altså den er ikke glemt, når den står på forsiden af avisen. Og i dag i Politikken, og det var derfor, jeg lige sad og læste Politikken, da du nævnte det før, der kan man jo for eksempel se Amalie Kessler, den politiske redaktør, tror jeg hun er på Politikken, argumenterer for, at Danmark får en minister for rigsfællesskabet. Og det, synes jeg, er meget karakteristisk for det, der foregår i øjeblikket. Mm. Det er med lynets hast ved at gå op for politikerne, den politiske klasse, altså journalister, analytikere og sådan nogle typer som os, at Grønland er meget vigtig for Danmark. Mm. Og det er så, du skal lige lade den stå et øjeblik i æderen, fordi det er faktisk et lidt afgørende sæt af ord, og den ordstilling, man skal have fat i her. Grønland er meget vigtig for Danmark. Ja, det handler om Danmark og Danmarks selvforståelse. Det er ikke den anden vej rundt. Man kan sige, jeg er sådan set ikke specielt optaget af grønlandsk indrigspolitik, eller hvordan det går med sælfangsten i Lulisat, eller sådan noget. Det er ikke det, der optager mig. Hvordan går det med sælfangsten i Lulisat? Det går, så vidt jeg husker, glimrende. Jeg har ikke været der for nylig, men jeg har Martin, været i Grønland. Martin, jeg vil lige hurtigt afbryde dig, ikke? Ja. Fordi at vi skal snakke Grønland. Men jeg vil bare gøre dig den tjeneste lige at fortælle, at du lige udkommet med den her bog, Balladen om Grønland, trangen til løsrivelse, råstofferne og Danmarks dilemma. Den udkom for et par dage siden, og du har en stor kærlighed til Nordpolen, det arktiske ocean og Grønland, i hvert fald at dømme ud fra dit CV. Du har befundet dig adskillige gange ude på de kolde verdenshave. Du var den første til at lede et dansk tv-hold på Antarktis. Det var tilbage i 2009, og du har også tidligere skrevet en bog om Grønland. Så ved man, hvorfor vi snakker Grønland lige nu. Det er fuldstændig rigtigt, og tak for reklamen. Jeg er meget optaget af, og det kommer selvfølgelig til at præge lidt, det jeg sidder og fortæller folk derhjemme i køkkenet, eller i brusebadet, eller hvor de nu opholder sig lige nu, i de næste stykke tid. Og det er fuldstændig rigtigt, den her bog, Balladen om Grønland, den udkom i onsdags, og det er så nummer to for et par år siden, der lavede jeg en, der hedder Når isen forsvinder, om hele det arktiske kompleks. Og hvis jeg lige må føre mig selv lidt frem her, ja, bare for... I 2012, der var jeg faktisk på Nordpolen. Nå. Med en isbryder. Vi sejlede i 7 uger op gennem det arktiske ocean i den største isbryder fra hele Skandinavien, som hedder Odin. Det er Odin på svensk. Ja. Og så møvede vi os i 7 uger op gennem 2-3 meter is i det arktiske ocean hele vejen til Nordpolen. Hvad laver man 7 uger på en isbryder? Man det skal jeg komme tilbage til. Det, okay. det mest fantastiske, det var, at mens vi sad der i 2-3 meter is og bevægede os med få kilometer i timen, så fik vi jo at vide, at det var det år, hvor isen var mindre end nogensinde før havde været. Isen slog, hvad skal man sige, en verdensrekord baglæns i 2012 ved at være mindre end nogensinde før, og vi kunne simpelthen nærmest ikke komme frem. Det var sådan lidt paradoksalt. Ja. Men det vil sige, at selv når der er meget lidt is i Arktis, så er der stadigvæk enormt meget is i Arktis. Det skal man bare huske at forstå. Men for mig handler det hele om, at der er enormt mange beslutninger, der bliver taget i de her år af politikere, erhvervsledere, militære ledere, strateger osv. Folk, der bestemmer noget på kloden i vores nation, i USA, i Rusland, i Canada, i Kina, de tager meget store beslutninger om, hvad der skal ske i Arktis, hvad der skal ske i Grønland, hvad der skal ske inden for vores rigsfællesskab. Det gælder også vores egen politikere, det gælder også politikerne i Grønland. Men der er enormt, eller der er alt for få almindelige mennesker, der ved noget om det, og derfor så træffer politikerne beslutningerne i et demokratisk vakuum. Og det synes jeg er ret alvorligt. Det synes jeg faktisk er et stort problem for os alle sammen, fordi de beslutninger, de får meget stor betydning, også for os her i landet. Så det er sådan helt, og det er ikke fordi, der er nogen, der holder det hemmeligt, det er ikke fordi politikerne går sådan og skjuler det, der er bare ikke så mange, der endnu kender dimensionerne, og derfor er det så vigtigt at kaste noget oplysning på gaden og tale om det i radioen, som vi gør nu, og skrive bøger om det, som jeg så også gør, holder foredrag. Jeg holder rigtig mange foredrag. Jeg holder meget af at holde foredrag. Så det er ligesom det, jeg har gjort til min journalistiske mission i de her år, om du vil. Og den her manglende viden om Grønland, altså det undrer mig jo lidt, fordi at Grønland er jo i stigende grad kommet på dagsordenen. Ja, ikke? Den politiske dagsorden. På den politiske dagsorden, men du snakker om danskerne og folket. Altså præcis, hvis man lige ser bort fra det der med billederne af, puha, nu bliver Grønland invaderet af en hel masse kinesere, som skal grave uran og det ene og det andet, så ved vi ikke særlig meget. Du citerer jo Aleqa Hammond, den grønlandske leder, i dit forord. Hun var temmelig offensiv, da hun blev valgt, og hun udtalte blandt andet til DR i marts 2013. Jeg drømmer om nationen Grønland. Jeg drømmer om, at Grønland bliver politisk og økonomisk uafhængig af Danmark, og jeg tror, det er altafgørende, hvordan tonen er imellem de to lande. Tonen imellem os kan blive meget bedre, så længe vi er en del af et rigsfællesskab, forpligter det begge veje. Hun har flere gange givet udtryk for, at hendes store drøm er, og hun er jo på det tidspunkt, var hun kun 47 år gammel. Det var et selvstændigt Grønland. Vi lige haft en afstemning omkring skotsk uafhængighed. Det blev et nej. Altså er det realistisk, og er der overhovedet efterspørgsel blandt grønlænderne efter grønlandsk uafhængighed? Der var to spørgsmål lige der, som er det er super interessant. Altså to og du spørgsmål, kan vælge fordi det, du siger, har lyst til først. Du siger, er der efterspørgsel blandt grønlænderne efter uafhængighed? Og så spørger du samtidig, er det realistisk? Og det er to spørgsmål, som han er nødt til at besvare hver for sig. Og jeg synes, det er super interessant at gøre det, nemlig som du gør det at sætte det i relief af den afstemning, der var i Skotland i forgårs, som jo så endte med et nej, men jo var det 55% sådan cirka, der stemte nej, og det vil jo så sige, at der har været cirka 45%, der stemte ja, bortset fra dem, der ikke vidste, hvad de skulle stemme. Og 45% i en moderne nation, som ønsker at ændre på det statsretlige og erklære sig uafhængig, altså det er jo en bevægelse, vi kender fra hele verden og har kendt den nu i et par hundrede år. Det her med, at man synes, det er sindssygt vigtigt, at man bor i sin egen nation. Og det gør man også i Grønland, og det gør man sådan set også på Færøerne. Og det er der ikke noget som helst usædvanligt i, det skal vi bare huske på. Det usædvanlige er i virkeligheden, hvor forsigtigt og pragmatisk grønlænderne og færingerne har forfulgt de her nationale strømninger. Det er jo faktisk ret unikt, at man i Grønland siger, lad os gøre det her i samarbejde med Danmark. Lad os aftale os frem. Man havde den seneste aftale fra 2009, det er den, vi kender som selvstyreloven, hvor grønlænderne formelt fik retten til at løsrive sig, når de selv vil. Mm. Men man siger også, vi tager det skridt for skridt. Vi hjemtager, som det hedder, nye ansvarsområder fra staten, skolerne, det er længe siden, og nu snakker man så om måske udlændingeområdet, eller man har overtaget kontrollen med mineralerne osv. Så man gør det sådan stille og roligt, og der er ikke nogen som helst, der ønsker et brud med Danmark. Og det er den misforståelse, først og fremmest, som vi skal have manet i jorden. Der er ingen i Grønland, der ønsker, at Grønland skal blive en selvstændig republik, der ligger og sejler rundt helt alene op i Nordatlanten. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler om formelt og også sådan psykologisk og i forhold til Danmark at få markeret og endegyldigt at få friheden og ansvaret for sine egne affærer. Og blive økonomisk uafhængig af Danmark. Tænk at være på bistand i 300 år. Det er ikke så festligt, vel? Man vil gerne være sig selv. Det er fuldstændig almindeligt i hele verden. Det handler om national stolthed og selvforståelse. Det handler om noget fuldstændig almindeligt. Der er ikke noget som helst usædvanligt i det. Må jeg læse et citat til op af Lekke Hammer? Jeg skal lige gøre den her færdig, for det er sådan set det helt vigtige. Og det er, at grønlænderne forestiller sig jo også, efter at uafhængigheden på et eller andet tidspunkt indfinder sig, stadigvæk at have ekstremt tætte bånd til Danmark på alle planer. Der er ikke tale om, at de skal skifte danskerne ud med kanadierne eller nordmændene eller islændingene. På ingen måde. Det er bare en super vigtig pointe. Jeg tager et til. Og det er jo godt at have en mente, når man for eksempel ser sådan en her udtalelse fra Lekker Hammer den her gang i Kristelig Dagblad. Jeg har altid sagt, at jeg vil opleve den dag, hvor Grønland via FN erklæres for selvstændigt, hvor vi synger nationalsangen, og flagene hejses over hele verden, for bedre mål kan man ikke have som et lille folk. Altså, det er jo virkelig stoltheden og selvforståelsen, der er på spil her. Ikke? Og som jeg lige sagde, det er jo fuldstændig almindeligt, og det siger folk jo i hele verden, også i Skotland og i Wales for den sags skyld. Og det er jo også derfor, for at det her valg er blevet fuldt i hele Europa, ikke? Altså, separatistbevægelser i hele Europa har jo fulgt det skotske valg, og man kan sige, at det blev et nej, men det har haft en betydning for den britiske og skotske selvforståelse, at man på den måde institutionelt har fået tal på, ikke? 45% ønsket selvstændighed. Og så er vi jo faktisk tilbage ved starten der, hvor jeg begyndte at sige, at Grønland er vigtig for Danmark. Og det er ikke nødvendigvis kun af den anden vej rundt. Og hvorfor er det så det? Det igen er sammenligningen med Skotland måske ikke så tosset, selvom der selvfølgelig er rigtig meget, der adskiller de to situationer. Men forestil dig for eksempel Danmark uden Grønland. Så er Danmarks territorium reduceret med 98%. Det er jo helt vildt. Det er jo det er en interessant tanke. 98%, det er jo et langt større geografisk tab, end det vi led i 1864. Mm. Da vi tabte hele Sønderjylland. Det var 3/5 af vores areal, vi tabte dengang. Og man skal passe på med at sammenligne de to størrelser, fordi det kan man reelt ikke, men det er bare sådan et tankeeksperiment, ikke? 98% af territoriet. Og der kommer vi så frem til den pointe, som vores egen udenrigsminister Martin Lidegaard, han så glimrende, synes jeg selv, gør rede for i den bog, jeg lige har udgivet, Balladen om Grønland, hvor Martin Lidegaard gør det meget klart, at i hans hoved, der betyder Grønland, at Danmark kan føre sig frem med en meget større vægt, end Danmark ellers ville kunne. For eksempel når Martin Lidegaard eller andre fra regeringen præsenterer Danmarks værdier eller tanker om demokrati eller meningen om, hvad der skal ske i Syrien. Danmarks udenrigspolitiske vægt, Danmarks vægt i verdenssamfundet, andre landes respekt for Danmark og Danmarks synspunkter skyldes ikke mindst Danmarks størrelse og det faktum, at Grønland er en del af Danmark. Og det er ikke noget, jeg sidder og finder på. Det er altså noget, vores udenrigsminister forklarer ord for ord meget, meget tydeligt i den bog, jeg lige har udgivet her, Balladen om Grønland. Og det gør han selvfølgelig, fordi han ved, hvad det handler om. Hans far var højskolemand og præst og skribent, en dygtig historisk iagttager og lavede skolebøger, alt muligt, i mange, mange, mange år i Grønland. Hans storebror, Bo Lidegaard, som jo er chefredaktør på en af de aviser, vi sidder her og skal snakke om, Politikken, han har skrevet doktordisputats om Grønlands rolle under 2. verdenskrig osv., så Martin Lidegaard, vores udenrigsminister, er ualmindelig meget bedre rustet som vores minister også for Grønland og Færøernes relationer til omverdenen og vores forhold til Grønland og Færøerne, end de foregående ministre har været. Og det er meget interessant at se, hvordan der pludselig, da Martin Lidegaard kom til, også udviklede sig en langt bedre forståelse mellem Danmark og Grønland. Det havde haltet rigtig meget. Mm. Statsministeren, altså Helle Thorning og Aleqa Hammond, den grønlandske politiske leder, som du talte om før, de kommer ikke specielt godt ud af det sammen. Deres kemi er ikke specielt, hvad skal man sige, velegnet til bløde passiarer i sofaen og sådan noget. Men Martin Lidegaard har en helt anden forståelse for Grønlands betydning, og han har en helt anden forståelse for, hvad der foregår i Grønland, og det har hjulpet rigtig meget, så vidt jeg sådan lige kan høre på vandrørene. Martin Breum, vi skal høre et lille musiknummer, hvile ørerne lidt. Byd velkommen til morgens anden hovedgæst og avislæser. Men inden vi når dertil, så vil jeg lige stille dig et til spørgsmål om Grønland. For at sætte det på spidsen, hvad vil Danmark være uden Grønland? Danmark ville være en meget mindre nation. Danmark ville være en langt mindre nation i de store magters, andre europæiske stater, USA og Kinas øjne. Danmark ville først og fremmest have tabt en enorm rigdom, altså kulturel rigdom, en historisk rigdom. Men når du siger uden Grønland, så forudsætter du sådan set, at der er nogen i Grønland, der ønsker at løsrive sig ikke bare formelt og statsretligt, men også kulturelt og historisk fra Danmark. Og det er ikke tilfældet. Så det med, at Danmark mister Grønland, er i virkeligheden en illusion. Det er ikke en risiko, der er reel. Det, der er tale om, det er, at grønlænderne vil gerne diskutere, hvordan samarbejdet bliver indrettet i fremtiden. Det er ikke sådan, at de vil afslutte samarbejdet eller afslutte relationerne til Danmark. Så jeg synes, vi skal tone den her diskussion ned i virkeligheden og sige, at vi mister under ingen omstændigheder Grønland. Det er der ingen som helst udsigt til. Det er faktisk ikke en reel diskussion. Vi skal tale om, hvordan relationen mellem Grønland og Danmark skal være i fremtiden, ikke om vi mister Grønland, for det står der sådan set ikke på nogens ønskeseddel. Og det er jo ofte det, der sker, når der er en mand, der sætter sig grundigt ind i et stofområde, så toner man diskussionen ned, så bliver det så kedeligt alt og sammen, sørger for, at nuancerne kommer frem, og det hele det bliver så kedeligt alt sammen. Martin Breum, du sidder med os en times tid endnu. Vi skal byde velkommen til morgens anden avislæser lige om lidt. Nu skal vi høre Tom Waits med Downtown Train. Punched a wall in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full for all those Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little world. Now you wave your hand and the sky will light. Have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was one, you chose to be your only one. Oh yeah, can't you hear me now? Can't you hear me now? I see you. Oh, baby, on a downtown. et dejligt weekendnummer, Downtown Train af Tom Waits. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Sui. Med mig i studiet, der har jeg forfatter og journalist Martin Breum, der er aktuel med den her nye bog, Balladen om Grønland, der udkom for få dage siden. Og så er der kommet endnu en gæst i studiet. Det er en af vores hovedgæster og avislæser. Traditionen tro skal hun have lov til at introducere sig selv. Velkommen til, Stina Wrang Elias. Tak skal du have. Stina, hvis du mødte mig ude i byen, kender ikke hinanden i forvejen. Ej, nu det kom til at lyde ja. Lidt forkert, ja. Til et middagsselskab. Til et middagsselskab, ja. Og jeg spurgte dig, hvem er du? Ja, så vil jeg vel starte med at sige, at hvis du spurgte mig om, hvad laver du? For det gør danskere jo tit, de spørger jo. Det er lidt kedeligt, ikke? Fordi så er det arbejdet. Men... Ja, det er det. Men altså, man kan jo sige, at jeg er lige blevet 48 år. Mm. Jeg bor i Humlebæk, og der bor jeg sammen med min mand og mine to børn, som er 11 og 13, for os nu at sige noget om det personlige først. Men derudover, så kan man sige, så arbejder jeg som administrerende direktør i en tænketank, der hedder DEA, og hvor vi arbejder kun med én ting. Vi er en specialiseret tænketank, fordi vi arbejder nemlig kun med uddannelse, forskning og innovation. Og vi gør det også på en bestemt måde, fordi det, vi er optaget af, det er at sige, hvordan kan det her samfund, det her danske samfund, hvordan kan vi klogt investere i uddannelse, forskning og innovation, sådan så at vi øger værdiskabelsen i samfundet, men også så Danmark kan finde sin placering i den her globale arbejdsdeling. Altså, hvor er det, Danmark skal være henne i den globale arbejdsdeling? Og med det mener jeg, at vi jo i Danmark ikke skal konkurrere på løn og arbejdsvilkår, men vi skal konkurrere på noget andet. Vi skal konkurrere på at være dygtige og kloge. Men det er der bare også rigtig mange andre, der godt vil være med i den konkurrence. Og Stina Wrang Elias, hvis man går ind på DEA's hjemmeside, så står der, at det er en tænketank, der er politisk uafhængig og non-profit. Og det er efterhånden lidt af en jungle af tænketanke, der har vundet frem i Danmark. Jeres tænketank er fra 2010. Du er som sagt administrerende direktør for den. Kan man være politisk uafhængig af non-profit? Altså, du kan i hvert fald godt være non-profit. Det er jo sådan set... Ja, altså, det er jo en del af... Det er jo en del af den måde, man er organiseret, også juridisk, men... Det er sådan noget som Cevea, de siger jo også, at vi er også politisk uafhængige. Ja, men det er jo... Og nu griner Martin Breum, ja. Fordi det er sådan lidt, nå ja, okay, at det er lidt... Det er jo udsprunget af, at der er nogle DSU'er, som startede det i sin tid, og så videre. Og hvis man kigger på, hvem der sidder i bestyrelsen, og så videre, og så videre. Når jeg hører om DEA, så tænker jeg... Det lyder lidt som De Radikales partiprogram, det der. Vi skal investere os ud af problemerne, og uddannelse af fremtiden, viden af guld og alt det der, ikke? Jo, men jeg tror, du vil sagtens kunne få mig til at sige, at vi ikke nødvendigvis skal investere mere. Altså, jeg tror ikke, at vi nødvendigvis får et bedre uddannelsessystem bare ved at investere mere. Mm. Jeg tror faktisk, at de udfordringer, vi har, ikke kan løses alene ved at tilføre flere ressourcer. Så på den måde kan man i hvert fald se. Men det, jeg mener med at være politisk, det vi mener med at være politisk uafhængige, er, at vi, for eksempel sådan noget som brugerbetaling, det har vi haft op og analyseret og sagt, jamen nogle af de problemstillinger, vi kan se i det danske uddannelsessystem, hvordan ville det blive påvirket af, hvis man indførte brugerbetaling? Og det kan jeg sige, at det er der jo stort set ingen politiske partier, der går ind for. Vi har heller ikke sagt, om vi går ind for det eller ej. Vi har bare sagt, vi kan se rundt om i resten af verden, der har man det, og hvordan har det hvilken betydning har det haft i 10 lande, hvor man har indført brugerbetaling. Så den type analyser lægger vi frem, og så siger vi, så må det jo være op til politikerne at træffe beslutningerne. Det, der er vores opgave, er jo så at lave nogle analyser, som er solide og troværdige, som de kan træffe et oplyst og kvalificeret beslutning på baggrund af. Jeg kan godt huske, da de første tanker kom fra jer om brugerbetaling, de første analyser, og folk blev rasende. Der var virkelig folk, der var oppe i det røde felt der og skælde ud og sådan noget. Så altså, jeg har fulgt DEA sådan lidt, fordi jeg sad dengang på Deadline på DR2 og så, at der kom nogle nye folk, der vidste noget om uddannelse sådan for alvor. Ikke? Og det var jo sindssygt interessant. Så vi havde enormt meget glæde af jeres arbejde. Især når det er kontroversielt, så er det sjovt. Og det er jo også det tænketanke kan, ikke? Altså, det er sådan en lille luftballon, man sender op, og så kan man lige se, hvordan politikerne de reagerer. Griber de bolden om brugerbetaling, eller gør de ikke? Hvad vil der ske i Danmark, hvis man indførte brugerbetaling på uddannelsesinstitutioner? Altså det, vi har meget kigget på, når man siger brugerbetaling i uddannelsessystemet, så har det, vi har kigget på, har jo været altså den sidste del af universitetsuddannelserne, det der hedder kandidatuddannelserne, de sidste to år af de her uddannelser. Og det vi egentlig kom frem til, det er jo, at brugerbetaling, det er helt afsindigt afgørende, hvordan man indfører det. Fordi det påvirker sådan noget som social mobilitet og tilgang til uddannelser, og er der nogen, der søger ind på de naturvidenskabelige uddannelser, hvis man indfører det på den ene måde. Altså, det var jo det, vi kunne se ved at kigge på 10 forskellige lande, og vi kunne også godt se, at et land som England for eksempel havde indført først et system, og det havde haft nogle meget negative konsekvenser, så havde de indført et andet system, som var som afbødede nogle af de problemer det første system. Nu kan man så sige, nu er England jo så helt ude af en tangent, fordi nu er tuition fees blevet så højt, så det er helt ude af en tangent, og det kan man slet ikke sammenligne med. Men vi har også spurgt en masse unge. Vi lavede en undersøgelse blandt kandidatstuderende selv, og spurgte dem ad, hvad vil de sige til at betale 5.000 kroner per semester? Altså det vil så sige, at hvis man nu gennemfører på normeret tid, så handler det altså om en investering på 20.000. Og der var vi altså ret overrasket over, hvor mange studerende, der egentlig var positive over for det, og hvor mange, der også sagde, at så ville de stille større krav til kvaliteten, og de ville gennemføre hurtigere. Og det ville endda måske også påvirke, hvad for nogle uddannelser de tog. Hvad tror du, det vil betyde på universiteterne og på kandidatdelen? Fordi jeg tror, der er mange, der ligesom jeg har oplevet, at når man har haft et udvekslingsår, jeg havde for eksempel et halvt år i New York på et privat universitet, der var jo en helt anden kultur, end jeg havde oplevet herhjemme. Det var sådan så, at underviseren, han sørgede for at få et meget nært forhold til de her elever. Mm. Der var få elever på hvert hold, og hans kontor var altid åbent, og han forventede, at man kom og mødtes med ham flere gange, når man skulle skrive en af de store opgaver. Altså, det var nærmest et samarbejde. Man følte, at man nærmest var i gang med forskning, selvom man stadig var kandidatstuderende. Mm. Og der tænkte jeg, hold da kæft, det tror jeg hænger lidt sammen med, at det er mig, der betaler hans løn. At det er helt tydeligt. Og man kunne også fornemme, at de der undervisere gik enormt meget op i evalueringen. Mm. Altså, jeg vil i hvert fald sige, at jeg synes i hvert fald, når man kigger på de der analyser, vi har lavet, at det er bemærkelsesværdigt, at de studerende selv siger, at de vil stille større krav, hvis de selv betalte noget af det. Mm. Og jeg tænker, altså nu lavede vi en anden undersøgelse, som kiggede på, hvad tænker unge mennesker, hvad tænker unge, inden de vælger videregående uddannelse, hvor vi sammenlignede med Sverige, og vi sammenlignede med Tyskland, og vi sammenlignede med England. Hvad tænkte de unge der? Og det, der var bemærkelsesværdigt, var, at selvfølgelig var der rigtig mange unge danske, som tænkte over, hvad der fagligt interesserede dem, når de skulle vælge uddannelse. De tænkte altså overhovedet ikke på arbejdsmarkedet. Altså også i forhold til Sverige. De tænkte slet ikke på, om de kunne få et job med den uddannelse. Nej. Hvad i sig selv jo var en lille bit smule scary, synes jeg ikke. Fordi jeg synes jo, at en uddannelse skal lede til job i den sidste ende. Det tror jeg, man bliver rigtig glad af. Men noget af det, som egentlig bekymrer mig mest ved den undersøgelse, det var, at der var rigtig, rigtig, rigtig mange, som sagde, jamen, jeg vil bare gerne i gang med, altså jeg sådan set, det betyder ikke, om jeg er fagligt interesseret, eller om jeg kan få et job, jeg vil bare gerne i gang med at studere. Mm. Og så bliver det jo et rent forbrugsgode. Altså, så bliver uddannelse et rent forbrugsgode. Og det synes jeg er bekymrende. Nej, nu reducerer du det også til et forbrugsgode. Det ved du godt selv, at det holder ikke, fordi uddannelse er jo langt mere end forbrug. Det er jo også dannelse. Det er jo forberedelse til et liv og at virke sammen med andre mennesker, uanset om man får et job eller ej. Jo, men det der med, nu kaster jeg mig lige over en uddannelse, som nu kaster jeg mig over og køber et nyt fladskærmstv, og hvis det er forkert, så køber jeg bare et nyt. Det kan jeg godt følge. Jeg appellerer bare tilbage til den tænkning der, at der var en gang, hvor uddannelse var noget, som hele samfundet glædede sig over, at folk fik. Og de sad ude på gårdene og higede og gik på højskoler og så videre, ikke? Og nu har vi et system, hvor selv en universitetsuddannelse er til rådighed for selv de fattigste ude fra bøgelandet. Det er jo helt fantastisk, og jeg kommer til, hvis jeg lige må knytte en tråd til det, vi talte om før, som optager mig meget i de her år, og bare spørge, Stina, jeg tror måske godt, jeg kender svaret, så det er lidt provokerende, men hvad laver I i forhold til forskning i uddannelse, og hvordan man indretter det i Grønland? Det har vi ikke kigget på. Hvorfor egentlig ikke? Altså, det er jo også en del af Danmark, og man kan sige, som vi lige var inde på før du kom, at hvis Grønland er en vigtig del af vores nation, og hvis vi igennem 300 år har oparbejdet en eller anden form for medansvar for den udvikling, der har fundet sted, Hvorfor er det så, at vi sådan helt bare automatisk udgrænser og siger, at det beskæftiger vi os ikke med i sådan en i øvrigt klog og vigtig tænketank? Jeg tror faktisk ikke, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og jeg vil da gå hjem og tænke over det, men jeg tænker på, er du sikker, at man, det ved du så, det kan du forklare mig, indgår Grønland ikke i, hvis man kigger på i Danmarks Statistik, når man laver registerbaserede analyser, indgår Grønland så som en særlig del, eller vil man trække det med ud, så det er en del af, at, hvad kan man sige, hvis man kigger på dansk uddannelse i det hele taget, vil Grønland så indgå, eller vil man skulle lave et særtræk? Jeg er overbevist om, at du skal lave et særtræk. Ja. Det tror jeg slet ikke er talt med ind. Nej, men det hører også med. Altså, grønlænderne har jo for længst overtaget ansvaret for administrationen af deres eget uddannelsessystem, ja. Så man kunne sige, at hvis de havde ressourcerne, så kunne de jo oprette deres egen tænketanke. Mm. Det har de jo så bare ikke. Ej, men det var også bare for at lave en pointe her, ikke? Det er så ofte, at vi tænker vores egen nation som begrænset til Jylland, Fyn og øerne, og glemmer i og for sig, at hele den måde, vores nation fungerer på, vores historie, vores kultur, er præget af, at vi faktisk er et rigsfællesskab, at der er to andre folkeslag, som er en del af nationen. Men i praksis så udgrænser vi. Vi vil gerne have magten og beholde kontrollen over de her to riger, eller to nationer, men når det kommer til stykket, så vil vi helst tørre hverdagen af på dem selv, ikke? Og sådan overlade det til nogle andre og tage sig af problemet. Og det skal du selvfølgelig have lov til at svare på, jeg synes, at det er en super vigtig pointe, og det kan da også godt være, at vi i virkeligheden skal... Nu er de jo i gang med, som du siger, de har overtaget administrationen for deres uddannelse ret sent. Det kan også godt være, at man kan blive inspireret af at kigge på, hvordan har de gjort det, når de nu er gået i gang noget senere end os? Nå ja. Altså med at ligesom at sige, jamen okay, nogen der er gået i gang noget senere også, hvad har de tænkt? Hvordan har de organiseret det? Har de organiseret det på en anden måde? Men nu er jeg bare lige tilbage til det der med, jeg er selvfølgelig enig med Martin i, at uddannelse er dannelse og alt muligt andet. Det, der bekymrer mig, kan man sige, det er, at når vi spørger unge, hvorfor de vælger uddannelse, hvis de ikke har krydset af, det er faglige interesser, og de heller ikke har krydset af, jamen det er fordi, jeg kan få et job, men at de krydser af, jamen det er fordi, jeg gerne vil i gang med en uddannelse, så vil jeg hellere have, det er måske ikke den mest gennemtænkte forklaring. Så vil jeg hellere have, at de ventede. Og så sagde han, nu er jeg blevet afklaret til, at det her er faglig interesse, eller jeg gerne vil den her retning. Det er sådan set bare det, der er min pointe, fordi jeg er selvfølgelig helt med på, at uddannelse er også dannelse, og så kan vi diskutere, hvad dannelse er, og om dannelse kan forandre sig. Det er noget, jeg har været ude i en lange diskussion om med en masse kloge mennesker. Men jeg vil gerne holde fast i det der med, jeg tror, at i det lange løb, så bliver man allergladest, hvis den uddannelse, man tager, også giver en et fodfæste på arbejdsmarkedet. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Klokken er 8:17. Mit navn er Aydin Sui, og med i studiet der har jeg forfatter og journalist Martin Breum og Stine Wang Elias, der er direktør for Tænketanken. Det er Martin og Stine. Hvor meget har I fulgt med i den her sag? Det her det er BT fra i torsdags. Jeg holder lige avisen op for det her. Sindssygt. Derfor tog morfar syg hævn, skød advokat og far i retten, og så citerer de altså den her morfar, der endte som drabsmand. Jeg har besluttet at befri min datter. Ja, nu mangler vi jo, altså jeg har været mange år i mediebranchen, så jeg kigger straks på ordet syg, ikke? Hvor ved de fra, at manden er syg? Det mangler vi jo endnu fagfolkenes... Hvad skal man sige ord for? Nej, men det står på forsiden af BT nu allerede, at manden er syg. Ikke? Jo, han har myrdet nogen, og så går vi ud fra, at han er syg, men det er jo ikke sikkert. Det kan jo godt være, at han havde nogle fuldstændig rationelle årsager til det. Det ved vi jo ikke. Det påstår han jo selv. Det er en frygtelig sag. Det er jo helt forfærdeligt. Ikke? Ja. Altså, Stina, hvad tænkte du, da du hørte om den her sag? Jamen, jeg tænkte på, nu er den situation, at min mor, hun er psykolog og specialiseret i sådan nogle samværssager og laver de her forældreevneundersøgelser. Og derfor har jeg jo gennem årene hørt rigtig meget omkring sådan nogle sager her. Og jeg bliver simpelthen så ekstremt trist på det barns vegne, fordi uanset hvordan den her sag ender, så kommer vi ikke udenom, at der er et 3-årigt barn, som skal have et langt liv sammen med sine forældre, og det virker noget konfliktfyldt, for at sige det mildt. Vi tager en snak om, hvad det er, der går galt i sådan nogle her skilsmissesager. Hvad er det, der gør, at konfliktniveauet stiger, og hvordan kan man undgå, at det går ud over børnene? Millionbyen Kathmandu er hovedstaden i Nepal, og Radio 24/7 dokumentars Rosa Marie Frank er sprunget på hovedet ind i virvaret. Ja, namaste ma'am. Welcome to Nepal. kom vi et par unge fyre, som synes, de skulle synge lidt i mikrofonen. I montagen Why All This Crying Shit tegner hun et portræt af den unge popstjerne og tv-vært Vivek. Do you think that you're good looking? No. I think I'm very much below average good looking. There have been few girls who've said that I'm very good looking, but I don't trust them. Tag med til Kathmandu og hør om livet som nepalesisk kendis, når vi sender Radio 24/7 dokumentaren Why All This Crying Shit. Oh man, you shouldn't have done that. Det er i dag klokken 13 her på Radio 24/7. Klokken er 14 minutter i 8. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Og som vi lige snakkede om her i studiet, så var vi tidligere på ugen vidne til en meget tragisk historie, hvor en skilsmissesag om retten til forældremyndigheden over et 3-årigt barn endte med et skyderi. En far og hans advokat blev skudt. Det kostede advokaten livet. Og vi skal både snakke, og vi skal ikke snakke så meget om den konkrete sag, men hvad det er, der går galt i de her sager. Og derfor har jeg budt dig ind i studiet. Velkommen til, Per Larsen. Tak skal du have. Du er formand for Børnerådet. Ja. Hvordan kan det gå så vidt? Ja, det er et sørme godt spørgsmål, for jeg tror, hvis vi kunne svare på det, så ville vi nok være meget, meget længere fremme. Mm. Jeg tror, det har noget at gøre med, hvordan mennesker er skruet sammen, og når der så opstår nogle konfliktfyldte situationer imellem mennesker, så bliver deres handlingsmønster ofte meget atypisk. Og nu sad jeg lige og kiggede på overskriften syg. Jeg har ikke nogen basis for at sige noget om man er syg eller ej, men i talemåde, så siger man, at det er jo en syg handling. Fordi jo, det kan vi jo som måske sådan mere eller mindre normalt tænkende mennesker jo ikke rigtig forstå, at man kan komme så langt ud på planken, at man griber til den slags metoder. Så derfor så har det vel noget basalt noget at gøre med forholdet mellem mennesker, og det er jo så set i vores optik i Børnerådet, som jo rent faktisk jo er fortaler og tillidsmænd for børnene. Det er jo faktisk et fantastisk betroet post at få lov til at være tillidsmand for 1,2 millioner børn. Og prøve at få deres stemme frem i debatten og få deres stemme frem i de synspunkter, der skal gøres. Hvis man tager det udgangspunkt, så er det jo så forfærdeligt, at to mennesker, som har sat et barn i verden, ikke på en eller anden led kan finde ud af at få det til at fungere på en mere hensigtsmæssig måde, end det vi nu ser nogle resultater af. Der er selvfølgelig massevis af gode, positive historier, men der er sandelig også utrolig mange historier, hvor det går hen og bliver en situation, hvor de voksne, de er så forbandede på hinanden, at de begynder at tage børnene som gidsler i den her situation. Og det betyder altså alt andet lige, som du ganske rigtigt var inde på før, at børnene, det bliver ofrene, de umiddelbare voldsomme ofre i den her sammenhæng. Og forældrene, de får jo så en eller anden god, mindre god eller meget dårlig relation over for hinanden, og det er en forbandet situation. Og hvis jeg havde en løsning på hvordan kommer vi ud over det, så tror jeg faktisk, vi vil fjerne mange spekulationer, og vi vil også kunne spare en masse tid og ærgelse og bekymring. Men sådan er mennesker jo ikke indrettet, og man kan jo også se på dagligdagen, det kender jeg også fra mit gamle job, at folk de reagerer altså ikke altid lige hensigtsmæssigt på tingene. Og det betyder jo altså, at vi på en eller anden måde bliver nødt til at prøve at se, om vi kan påvirke det i en anden retning. Men jeg tror til gengæld ikke, det er ikke, fordi jeg er pessimist, jeg er den følte optimist, men jeg tror ikke, vi ved et trylleslag kan løse det, fordi det, der rører sig ind i hovedet på folk, det er jo svært at få øje på, før at ulykken faktisk er sket. Ejlin, jeg bliver nødt til at spørge. Jeg ved godt, du vil gå videre, men jeg bliver nødt til at spørge Per Larsen, som jo også har en lang og gloværdig karriere bag sig i politiet, i retsvæsenet i det hele taget, kender alt til den del af samfundslivet. Er der her, bortset fra det der forfærdelige menneskelige drama, som du så fint beskrev, Per, er der også her en lærestreg for den måde, retssystemet er bygget op, den måde, vi håndterer de her konflikter på, fordi menneskelige konflikter vil der jo altid være, så det er værd at tænke over, om kunne man have undgået det her, hvis man slet ikke havde bragt de her mennesker i retten, hvis man havde sagt, det her, det handler jo om mennesker, det handler om følelser, det kan vi ikke håndtere i en domstol, vi skal have fat i nogle helt andre måder at gribe de her konflikter an på. Jeg tror faktisk, du er inde på noget rigtigt, fordi det er klart, på et eller andet tidspunkt, så skal der måske trækkes en streg i sandet. Og det er jo der, at domstolene kommer ind i billedet. Men spørgsmålet er, hvornår skal domstolene ind i billedet? Og der kan man jo sige, at en af metoderne, man måske kunne anvende her i den her sammenhæng, det er måske at prøve at sætte lidt mere pres på oplysning, rådgivning. Måske også prøve, at man kunne tvinge folk ind i en kontakt med hinanden. For meget ofte er situationen jo den, at de kan overhovedet ikke tale sammen, de to parter i den her sag. Præcis. Og de står så nærmest i to skyttegrave og bombarderer hinanden. Det er hinanden. Jo en forlitterklæring, at sagen overhovedet ender i fogedretten. Jamen, i sagens natur, så er konfliktniveauet meget, meget højt, og det er jo først der, at morfaren han beslutter, at han tager en riffel med i sin taske ind i retten. Nu har Folketingets partier vedtaget en såkaldt skilsmissepakke. Mm. Og det er jo et lidt andet middel end det, som Martin Breum er inde på. Altså, det handler om lov og regler, hvor man indfører mødepligt i statsforvaltningen, så forældre ikke uden grund kan aflyse møder og forhale sager. Mm. Hurtigere afgørelser, rådgivning i eget hjem til forældre osv. osv. Og at statsforvaltningen kan gå ind og fastsætte barnets ret til ferie med forældrene, så den ene part ikke chikanerer den anden ved at tage ferie. Det er jo faktisk ikke noget andet end det, jeg sagde før. Det er jo faktisk en del af det samme, hvor man sætter nogle flere redskaber, nogle flere møder, nogle flere, hvad skal man sige, sådan konflikt og Stine Rang, du har hånden oppe, jeg tager dig lige om lidt, men Per Larsen, jeg vil lige høre dig lige om lidt. Hvor stor en forskel kan sådan en skilsmissepakke gøre? Jamen, jeg tror da så absolut, den kan gøre en forskel. Og jeg tror rent faktisk, at den vifte af tilbud, måske mere eller mindre påtvungne tilbud, man kan give i sådan en situation, at den vil kunne løse mange konflikter. Jeg tror til gengæld ikke, at du kan undgå de mest ultimative, uanset hvad. Mm. Men der er jo tusindvis af andre sager, hvor det kunne være nyttigt. Og egentlig er udgangspunktet jo i og for sig et helt andet. Fordi hvad er det, vi skal fokusere på? Det er jo i og for sig ikke forældrene. Vi har jo også forældreansvarsloven, som jo giver en klar anvisning på, at det, vi skal tage hensyn til her, det er barnets ret til at have to forældre. Mm. Og det er udgangspunktet. Og så har vi jo den helt store overliggende konvention fra FN's børnekonvention, som helt klart siger, det, der tæller i den her sammenhæng, det udgangspunkt, vi hele tiden skal tage, det er børnenes tarv. Mm. Og så skal vi øvrigt sikre, at vi også hører børnene. Og det er jo lige præcis de der to elementer, som vi måske skulle sætte mere kraft på og styrke. Og det er jo gjort blandt andet ved, at man nu i forældreansvarsloven har påført nogle forpligtelser, også i den nye skilsmissepakke. Jeg synes, det er udmærket, at man har det katalog. Men samtidig kunne man måske ønske sig, at vi satte endnu mere tryk på ved, at man i Folketinget inkorporerede konventionen i dansk lovgivning, sådan så vi sendte signal til alle, der har noget at gøre med den slags sager, i forvaltningsmyndigheder, i domstole, hvad ved jeg, at give et signal til dem om, nu skal de altså tage udgangspunkt i, hvad er det egentlig, børnene ønsker i den her sammenhæng, og husk nu at høre dem. For det er rent faktisk en problemstilling, som vi ikke sådan bare kan løse med knips i fingrene. Men hvis vi kan prøve på en eller anden måde at tvinge disse parter til at tale sammen, og så måske få dem til at tænke på, at det er jo faktisk hensynet til deres fælles barn, det drejer sig om her. Men kan man det? Ja, det hvis det er to parter, som simpelthen ikke vil være i lokale sammen. Det er jo derfor, at det var morfaren, der var med i fogedretten, fordi moren ikke ville møde op. Det er rigtigt. Og det er jo helt ude i ekstremerne. Men altså, det kan også være svært at få folk til at tale sammen. Og jeg mener, hvis man så sender politiet ud og klapper håndjernene på dem og tager dem ind i statsforvaltningen, eller hvad man nu vil gøre, og så siger, nu sidder jeg så her, nu skal I snakke sammen. Det spørgsmål, om det er effektivt. Men jeg tror rent faktisk på, at man, hvis man er meget tidlig på banen, og jeg tror, hvis man kigger på hele systemet, hvis der er problemer af den her karakter i en familie, så vil det helt klart også afspejle sig på børnenes adfærd, børnenes trivsel. Mm. Og hvis man på en eller anden led opdager det, der hvor man har kontakt til børn i skole, børnehaver, eller hvor der i øvrigt er nogen, som siger, hov, nu begynder det der at læse måske at vælte den forkerte vej, så mener jeg rent faktisk, at vi skal være meget proaktive. Og så bør man jo rent faktisk fra myndighedernes side, det kan jo så i første omgang være socialmyndighederne, og senere kan man måske også bringe andre skyts på banen, når man så må sige, undskyld udtrykket. Mm. Men simpelthen tage et initiativ og sige, inden det, så nu er helt væltet, lad os nu lige sætte os ned og snakke om, hvad er det for nogle problemer, I har i den her familie? Kunne vi hjælpe jer af den krog, om man så må sige? Og meget ofte er det udefra kommende ting også, der får en familie til at gå i opløsning. Og kunne man på en eller anden måde reparere på det? Ikke særlig voldsomt, fordi det mange gange er omkostningerne jo ikke særlig store. Det er bare en menneskelig investering. Så kunne det jo godt være, at vi kunne spare os selv, og specielt spare barnet for den der kæmpe katastrofe, der sker i den sidste ende. Mm. Så det er spørgsmålet om at have alle parter til at vise en vilje. Jeg ved, nordmændene, de har jo også en tvungen mægling, og det kunne være meget interessant at undersøge, om hvordan virker den egentlig. Men altså, det grove lange er, at vi skal være opmærksomme, og vi skal lave en tidlig indsats. Så tror jeg rent faktisk godt på, at vi kan komme et stykke derhen af det, man også ønsker i skilsmissepakken. Stine Wrang, Elias, vi hører Per Larsen, formand for Børnerådet, sige her, opmærksom, tidlig indsats, tvungen mægling, som man har i Norge, kunne måske også være en model. Hvad tænker du? Jamen, det var faktisk meget godt cue, fordi som jeg sagde før, min mor, hun arbejder med det her område og har været ansat i statsforvaltningen med netop at lave mediation og konflikthåndtering, som Danmark i øvrigt rejser ud til Mellemøsten og underviser i også, hvordan man gør det. Og så fortalte hun mig, så spurgte jeg en gang, jamen, hvad er det egentlig? Altså, hvad kan man egentlig? Og så fortalte hun den her historie om et forældrepar, som havde tre børn, og de to børn var store, og så var der så det her, den her efternyl, og det var selvfølgelig der, konflikten var, fordi så havde han ikke vandrene med. Og konfliktniveauet var højt, og de beskrev det selv sådan, at de egentlig synes, de havde været rimelig lykkelig gift, og så en dag, så havde de så stået ind på hovedbanegården og kommet op og skændes, og nu kunne de simpelthen ikke stoppe. Altså, selvom de var skændt, så skændtes de og skændtes og skændtes. Mm-hmm. Og de var så inde i fire timers konfliktmægling, mediation, som man i øvrigt også bruger mere og mere jo i det juridiske. Mm-hmm. Og da de gik derfra, så sagde hun, jamen, altså, jeg har det jo sådan, at jeg, også når jeg går på arbejde med folk, som jeg ikke nødvendigvis godt kan lide, men som jeg skal samarbejde med. Ja, præcis. Og vi har nu et barn sammen. Altså, vi har tre, men vi har et, som vi skal samarbejde rigtig meget om. Og fremover, så vil jeg betragte dig som en kollega, som ikke nødvendigvis kan lide, men som jeg i hvert fald skal samarbejde med. Og først synes jeg, det lød utrolig trist. En kollega, som man ikke nødvendigvis kan lide. Mm. Men min mor sagde, du er jo nået super langt. Hvis du kan gå fra at skændes om alt fra vandre til ferier og sætte barnet i nogle virkelig ubehagelige situationer, til at du sådan set er en kollega, som du skal samarbejde med, som du ikke nødvendigvis kan lide. Og så kan det jo sådan set være, at hvis man så forestiller jeg mig jo selvfølgelig, fordi jeg er et positivt menneske, ligesom Per, jamen ned ad vejen kan det jo så være, at de kan komme til at kunne lide hinanden igen, hvis de holder op med at skændes. Og en af de ting, som min mor hun også sagde til dem, det var, man kan sådan set ikke skændes på den måde, når man ikke længere er gift. Det er sådan ligesom noget, der hører. Det er noget, der hører til inden for det at være gift. Det må man stoppe med. Så længe vi er gift. Ja, så længe vi er gift, kan vi skændes på den måde, men så må vi stoppe bagefter. Men derfor tror jeg faktisk meget på det her med, og jeg har også i mit arbejde har jo haft medarbejdere, som har haft konflikter, og der kan man jo også se, jamen, hvis jeg nu havde været en dygtigere leder, så havde jeg jo kommet ind i konflikten meget tidligere, fordi så var den ikke nået op til trin 2 og trin 3. Så jeg tror faktisk rigtig meget på det her med at komme ind noget tidligt og give noget professionel mægling. Altså, ikke jeg tror, det kan ikke afbøde alting, men det tror jeg faktisk på. Det er jo jeg sidder og tænker på. Det er jo en fantastisk relevant diskussion, og vi har den i, hvad skal man sige, i de her lidt metacirkler i medierne, hver gang der er en forfærdelig børnesag. Vi kan huske dem op fra Nordjylland, dem fra Sønderjylland osv. Og hver gang, så lyder kravet, nu må samfundet gribe ind tidligere. Og så går der en stund, og så opfinder man skilsmissepakker eller nye løsninger til kommunernes sagsbehandlere, eller man får at vide, at socialrådgiverne har i virkeligheden slet ikke tid til alt det, vi sidder og taler om. Og i sidste ende, så kommer der også de stemmer frem, som jeg synes også er interessante. Og det er, at jo flere apparater vi sætter i stand til at gribe ind i folks liv, jo flere andre ubehageligheder kommer der også. Det her er ikke gratis. Man kan ikke indføre nye kontrolmekanismer langt ind i folks privatliv, uden at der bliver lavet andre typer af fejl. Det kan sagtens være, at man tager nogle af de ubehagelige sager i, hvad skal man sige, i opløbet, men man oplever og Martin, også mennesker. Vi har nyheder, og vi vender tilbage efter nyheder. Vi skal have nyheder, yes!